बनारस में चलाएंगे। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مشران دوستان ما يودع اس هو ليكي ذا فرمائي لي سے پس بکا باندھے پوچھا باندھے یا لمدہ باندھے یعنی پس بکا باندھے یا پس سمندر باندھے وہ ہو کے ہر جو فساد کے اخکارہ کی گی آ انسان اخفل لاس سرا گٹ دے گی آ درے لاس گٹ دے آ فساد ندے اخفل لاس گٹ دے اور داولے دا دل پارا چیز عمل بدل خدای تعالی دنیا کے ورتور کی دا خبر ہم خدای تعالی اور رحمت بھی انسان میں تکلیف راولی مصیبت راولی زدے خراب اعمال پا عمل پا نتیجہ کے خدای تعالی جال سر پارا در آورما اور آورما دیما دے لعلہم یرجعون کہ دے شی دا خبر سر دی کہ سوچ پیدا شی فکر پیدا شی تو با تائب شی اور خدای تعالی سر سر اگر دے اور بیا مکہ آئیت کہ خدای تعالی وائی کہ دا خبر دا سے پاکا خبر آتا کل سیرو فلارت سمجھ لو گئی فکران آگ بزر لگے میں نقابل تو زمکہ کہ اگر دا اور لے کہ اگر آتا سمتانا مخی خلق و من سہا آج پیر شیئے تھے دا دے گئی تیر تیر شیوی سخیف کو کالو پندر سو کالو شپیتو کالو گیا تیار کالو سیاچا امون مگی اگر دا خو کیر چا پیر دا مون مخی در خلاق بھی کن چا دا کلی کی داوشتا دا کلی کی داوشتا دا کلی کی داوشتا دا نی دا ملو دا غی دا نتجوشتا دا ملو دا نتجوشتا دا خو معمولی معمولی درجی کہ جو بیا اوچت درجی باندھے کہ دنیا سطح بند جو کر دے او بیا دینا پورا یو علم جوڑ شلو تی دا خو انسانانو مانے علاق پر شیوی دی یہ نفتہ ہے کہ دے باندھے پورا یو ناقا دے ڈپارٹمنٹ دے ایم اے پکے کی گی دا رہ علم زیادہ خلق مانسا علاق پر شیوی دی او اگر سن اکشیز مکہ بانے پرسے دی کر دے ادھا پورے وائی جنو علیہ السلام کم کشتے وا نوح علیہ السلام کے شے کے دا پاگا کو ہے جوزی بانے اوزم پراتا دا اور کم کال باندے کہ واورے کم شی اور نوار دیر اولگی اور واورے ولی شی نو پویا دا ویجاز والا پائلٹ بھی نو دا آگا کے شے کتے شی دا رب پارا مخوق کارا کی دی اگا توفان اللہ تم خودے دا بزمکہ بانے محفظ تا چلی اور آگے تک جودی پر مجید کی والی شہید بس جودی آج جودی غرض سرے آگے تک سبا وقت کوہ اراراٹ بھائی کوہ اراراٹ کوہ اراراٹ کوہ اراراٹ ویس کے یو قلعے دے آگا قلعے نم دے اتیا کسانوں قلعے نور اسلام سے اتیا کسان بچی ہوئی لیکن کشتے کی بس تو خلق ڈوب شی ہوئی نو سو ما کلے سدے آگا قلعے نم دے اتیا کسانوں قلعے دمرا زور وقت والا کو معلومات تھی کہ نا دمرا زور وقت والا ریکارڈ دام خدے ذرا بزمکا ساتھ کرے تازہ پتہ لگی کہ کرا نوح علیہ السلام قوم اعمال خراب تھے یا نوح علیہ السلام خبرہ مرنا بار بار بھی انکار اکھڑو نہ ہمیں سوا کال آگے وقت نہ اکھڑا بھی بار بار انکار اکھڑو نو بیا آگے سے انجام شروع کل سیدھی غلال سنتے کہ گردہ آگے آگے ریکارڈ سے منگا ساتھ لے دے وہ گنا پکے دادا کو پتہ لگی سنگ عمل بھی جگہ سے نتیجہ ہو گئی سنگ عمل ایسے نتیجہ سنگا واشمان بہو نہ منگ نیا منگ تک کسی کو لے اتنا کہ واؤ رہی سخت واؤ رہی خلق ناس بھی تب سو پڑے ویخ نو بل کھڑی ہوئی آگے تو ناس بھی خیر مخار جا کہ نتیا نہیں آگے کہ واشمان شور کی تنگول کی بیا مشان ہوتا کسی کو منگ تو نیا کسا ہوگا نہ کسی کے بلا گانے اور پھر کسی کو جو بلا راگ لا پاپا بلا یہ بدی نہیں رول جی باہر نہ ہوتی بلا راگ لا جی وہ بلا سکے اور بلا بھائی دادا رکھتا ہوں لاڑو دادا یہ آخو نہ تو بلا لگ گیا مجھے بلا راگ لاؤ خلق ناس بلا سے بل کھڑے ہو مجھے بلا نہ بلا گان سفر دا طریقہ بھی بلا بلا پہ خیر ان کے پہ خیر نو یا اللہ بلا نمازی نہ ساتھ تو بلا چھ راغلا نو دی وہ انوری نہ سر اوخ کرو لگی یہ اترا سے بلی اور بل طرف نہیں بلا گا تو سے ہوئی کہ پی خور کے خلق پھی گرد کر دو پی آتشتی کو مور کر آغاز آغاز دے گیس کو لیٹر دی اگر بلی کیوں نم علی کان اگر بیس بیس سال والا مگر سر ایسا تو ایسا تو ایسا تو ایسا تو ایسا تو ایسا تو ایسا تو اگر لرگئی بھی اترا نانگری کی بلی کی بل طرف نہ بلی مجھے امشر بابا کی اگر سے اوخ کرو آگے کم طرف نہ بلی گئے بنے شاہو کرو لو شاہو کرو لو نو دے کیا بھلا چی وانا آگے پیخے کھولے آگے اسے دے اوخ کرو نو کم طرف بلو آگے بنے شاہو کرو لو شاہو کرو لو بس لیکھتے اور واقع سر مونگا ہی راہ دیر خون دے اوکر مونگا باشی مان دے خوش آلے خون دے اوکر چھو اور واقع سر اور بلی گی دے تو چھو اور بل چھو آگا بارو تک بلا چھو آلے گا وہ نور دے اوکر ہوا سر اور نور دے گی باقی چھے والے خلق بنتا پوز کی جدا چاہو کرو خراب تھی آمال دیا ارے مرے ماشیوں وا دے شو وا نو آہا چوا دے شو وا اور بہتر اللہ اپنے میں بچے سخت حالات کی ہو کور میں ہو باسی ہو طلاق پر تور کی ہو آتا سر خبر کو لو باڑی باور تو خبر دو کی خبر ہے اوکڑا چیز ماں ارے لور شیوے دا آگے لے پر فکر چھا نو وا چھا نو مر من دے دو نو ما داس لوگا چھ خپل خواخ سر تو آیا تا سو مشران ہے ناس تاسو سره دې نو سه شي ورا دې باندې نوم کې دې یو خاص دې ته ما دې غلط پر تبا برباد شي دې ما در څه کی غلط پر تبا برباد شي نه ماشاء الله چې ته دومره شي کولې دومره دې پر کې سر خواخه تا نو هغه پتا ته څه کړه تاسو په کې اسی او چې دې ته ستا دې وکړه سو دې سو ورته خو حالت نہ ما ترې یو پیر سره تللو ما هغه ما ته داسې وظیفه را سره کړې وه چې کراچۍ کې زما خاوند نوکري وه او زه سمندر کې دومره ډوب پلاړو ما هغه وظیفه کړې وه هغه وظیفه ما کړې وه بیا ډاکټر صاحب بلاډ ټیکسي ما ماشاء الله سمندر کې ډوب شوې وظیفه کولی شي خو کله خاوند مخکې چې کله ژبه چرلو وخت را شي نه شي کنټرول کولی یو زمان لال یو پیر صاحب تھا کہ سخت جھگڑے کی گی اور ماں بس تعبیر سے وظیفہ ہو گئی مارے بات درے گٹے درے کہانی بس دم کر جا چل بھائی جدا بس کھلنا دینا ایک دن چکر سا جھگڑا شروع سی نو خواہ کنزل کی بدر دوائی سے بدے سے زور مار کے سدا جگہ کنزل تو زور مار کے بدے سے زور مار کے مزدار دے کان کے خدا جنگ وقت کے اے کندرو تو زور وکڑے دے بدر دے تے دے دے تو زور وکڑے ہاں ہاں ہاں لشل منڈا آدمی نے ڈٹے رکھا جنگ میں مزا سے پھر پکار دے کندرو ہاں جی سینا کھڑے بغا دے دم کھڑو جنگ ختم شروع تو پھر سے کو خیال ہو جنگ پتو ختم کو کہ دے جی گھٹو تو زور وکڑ نو خوجے بجے بہو نہ چھو لے ہاں جی دے دے بہو نہ چھو کھو لے بس خبر ختم شروع کر خبر ختم شو ہاں جی نوارو جاؤ کہ منگا خپل جان نہ ٹکو آواز خلق ٹول خلق ٹھیک جی قرآن بزکو ماں تنگول بزکو ماں اور خلق نے ٹھیک چلے پیدا جمع تک جو زما روانو چاہتا تو سان کی چیزی دیکھا جی زما جو سکواری زبا کو ماں خلق دیکھ پر جان ٹکی باشتہ دیکھ پر جان ٹکی ہاں جی جبل سرائے گاڑی گاڑی چلے گی دیر سے ہم لار رکھے بنتا خود بنا ورکو آج جب لار رکھو ورکو دے بہ رکھے صبح آلم گاڑی دے آزم گاڑی دن میں نظر ہے کہ نہیں آدھا خب مجزہ کے جماعت کے طور کے پلارا باندھے پہ گاڑی کے پہ جنازہ کے پہ غم کے خادی کے ہار زہ کے دا خراب فطر جب کم زکڑ گئے آگے دے لازے تو لانات خراب دار الفقاد پہ بردے والبہرے دماغ کا سبت ہے دن ناز دا سمرا فساد دنیا کے زہری کی دا انسان اخبر لاس گٹ ہوئی یہ اخبر لاس ردار سے گٹ لی من تواضع للہ رفعہ اللہ تا خودے چا خودے رضارے پر آجی اگڑا خودے تا رضی تا عزت پر اس بات نفس بائی جنا چس تا چاہتا تا چاہتا چاہتا بدر دا گڑا تو ورطا دینا چینو ہر ہے خبر جوڑی بار بار کو خلا کٹوٹ پڑا دیکھا خلق دیا پل مل کے خط الکات کی ہو جات جنگ جھگڑے جنگ جھگڑے نہیں ہوئی باہر لا ڈما جی سر کھائے ہلتا کھائے بچاؤ کھائے چل درتا وہ کھائے منگنا شیر نوزان باپا وہ کھائے تم بھائی اس چیز بھائی خبر نہیں چل کہ شیر نوزان باپا وہ کہ شیر تو بھائی نہ دڑے بہار دے کے جھگڑ ہر دے کے جگ پہ بچوں تو ماں موزان تو مگا دے ماں دا چل سے اکھڑے دے بس شیر نوزان میں پاؤکھڑے دے افسر ہو چیف ایگزیکٹو خیبر اسپتال ہو ڈاکٹر کالج رٹول ہو افسر وہاں جی ماں سلور کالا مخ کے تنخواہ 75,000 روپے ہوا جی بلڈ پریشر اور مریض ہو ڈیر تگڑا ڈاکٹر ہو پور پاکستان کے تعلقات تم کراچی ہو ڈیر تگڑا ڈاکٹر ہو بلڈ پریشر والا بیماروں والا ہو دے ارے ملکڑے ہو سلو باغ صرف اشار بم ہو بیا علاج مکھو نظر لال ما تپوس لال ما تو وای کی زو کنا چه تا لو ما لا الا نو تا په موږ په تا بل په شر مریض دې بل په شر میاري نظر دې مریض نه ما جما تا غي لال کی ولو کی زال شا ما وا ما جسان دلک سا لای دې زان دلک تو با تا وای وی یقین کو زو با دې دفتر مخ ته خلک راغلی یو دا بده با تا وای زو کا زو به راغرو بالکل سر تو پوچھ دیکھو بھائی سوائی سدا بھائی بالکل یہ بات بغیر تصویر پورے کر ڈاکٹر بات باقی کاغذ راشی اگر ایسا پیسہ دیکھ رہے کال دیا باقی دو داخلہ ہو ہزار کو اتنے خرید سے ہزار ہی بننا پڑ لڑا کرے ہزار ہے پامان کرے بننا آخر بیا خبر فیصلہ چیز بیا خبر ہوتا ڈنڈا ماری کا مزان مصیبت فارسی محاورہ تھا ہر چی دانا کنت کنت دادا ہر چی دانا کنت کنت دادا لیک بعد از خرابی ہے بسیار چکم کارو خیال سڑے کئی کنا دوکوم دارا سکئی خوڑے زیاد تکلیف تے روزنا بارا پورا تکلیف تے کی زن مندے او بیا آخی نے بعد اچھ دینو ہر آخی میں ڈاکٹر فہیم تپوس کرو میں پلانا نہ پھا ڈاکٹر فہیم ماتا گلا اوکھڑا یا پلانا ڈاکٹر کے تلو رات لو او سلام اللہ علیہ من کڑی دی وال تم سلام مرتا کو سلام نہ اخلی ما غم مکوا دوسرے کر پاس دیو بیان اس ناز نہ ماتا بو گورے سر یا نو ڈاکٹر نو اگر سن نے مگر دا سپیشلسٹ سن جانن نے پاس کر دیا پشتن من انسٹ دیا دے پاتے پاتے پاتے بیان ہو اور مو دے کتو روان اور دکان دکان دور سودا آخر پیسے بھر دو جو لے کر واجی سے پیسے مور کو سودا آخلا تو دا علاج بلا کر سودا آخلا برادر جس بار زان خلاص کی مصیبت نہ باقی پیسے لگی نہ وہ پرواہ نہیں رکھی کیا آج بیا لا رہا ہوں بیا گیر سے بیا داخل پانی گیر کو بیا رہا اٹک نہ جرات لو مریض ہو خدے خکڑو کہ تعالی غرنوں میں خطر ہو اجتماع سے منزلے ہوئے بس خاص لو دس لو تین دس میرا تلا نغ لو ما تو پوس خو ہے جو غلا پلان ہے ملک سنگر نغ لو خیر دے غلا ہو جی تلا نغ لو تو بیان کے ناس تو ماسن نہ بخیر راغ دے خے بھئی رب دے دا بیان کے ناس دا دل کیوں نو ہاں ما خطر لو اس تے تو کہ ما ول دا نہ اس تے کھلا خود راغ دے ساتھ دڑ بیا رہا اس تے یا لو درد درد کو وجہ سمجھ رہا ہے خدا رضا نے پر رضا کر ہیں خدا رضا نے پر رضا درد نہ خدا دیم نمبر شیر ہے او خپل کی موږ ته روح کی سکے او خدا بخي مجد کا سوال ہے یہ دا کوم حرم وی کنا دا اسې چې پکې هغه وی خوشبو وی نو مشک نافا مشک نافا چې ده ته بڑا نیږي پندرہ ہزار روپے تو لگی مشق نفع سولہ ہزار روپے تو لگی مکان سے مجھے کم آخا دے ختن والا ہوئے ختن دا اسے جدا خدا خوشبو ہی ہوئی راہن لو ذا سے خوشبو ہی متخلی ہو تو اور دنوران ہوتا تھا آسمان سے چلے سیتا آسمان خوشبو ہی لگی مجھے اس مکہ باندھے خدے خلیفہ کچھ شیوے دے کنا آدم علیہ السلام کو کچھ شیوے دے خدے خلیفہ دے موږ هغې ملاقات ته او زیارت ته تللي وو ځکه خوشبوئ مونږ ټول څاروي لاړل دي څه د پاره داسې خوشبوئ مونږ ته ملاو بس ټول سوټو سره تللي وو تشې مطا سوټو سره راغلم دا ولې دا خو دی چې تاسو لاړلې خوشبوئ نیت سره او دا اوس یې دې تللي وو زیارت دی او زیارت او محبت نیت سره تللي چې خدای خلیفه دی هغه خدای پاک چې مونږ یې پیدا کړي وو سپن نائے بخ خلیفہ پر مکتے کر دے ناگے تپوس کے پاس دیو نیت ٹھیکو نو پدے وے تو خوشبو ملا سو صاف نیت خراب نا سوڑے تے متا سوڑے راس نام کر راوڑ ہن سوڑی واں راو ہن اس میں دا بڑی سوال سی پاس آ ہوے دے جی بس سو مو یا راوڑ سبحان اللہ بغاد هر جه نادا کنت هر جه دانا کنت کنت دادا لیک باز از خرابی دیتی هر جه کم مخیار کسی مکن کئی کسی کئی اگا نادانم کئی خب باید دیر تک دیست کرد اونا باقا چی نا بازی وقت بازی خبری روشی کنن نم تو خور کئی سرائی نم منی دو مرگر دوان چی پریک رای دیو منی خو تال پاس اوپن دی جال سی نم آجا تجربه بکی اخبر دیکل مصیبت نم تیر شی تیر شی بیا خبر آبا منی دا دیرو خیال سرائی گی رای دیر تجربه نم بغیر نم منی تجربه کی بیا منی لیکن ها وقت یا نقصان کوئی شروع ہوئی کنو اندر دیم آیت کے خلے کے لوائی من یوسف حکمت فقد اوتی خیرا کثیرا ما یذکر الا اولو الالباب خدا کرا چاہتا حکمت دانائی نہیں اور پویا ورکی نو دیتا خدا تلے غاڑ خیر ورکر ما یذکر الا اولو الالباب ونن دا نصیت خبر شدی دا دیر پویا او خیار تلکتی دا ہو قبلی ہاری او کس نصیت خبر نہ قبلی ما یذکر الا اولو الالباب دا نصیت خبر شدی قبلی دا ډیر اوخیار خلق قبلی نو بیا علماء تفسیر وایي چې دغه ځای کې من یو تل حکمت فقد اوتی خیرا کثیرا دا حکمت څه ته ویلی شوی دی پویا او خیارتیا او دانایی دا دغه ځای کې څه ته ویلی شوی دی بس حکمت خبر وکړه بیا هغې تشریح نه شوی دی دغه ځای کې نو وایي د دې رب رست وایت سره دی رست وایت کې خدای تعالی وایي څنګه وایي الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء والمنکر ویامرکم بالفحشاء والله یعدکم مغفرة وفضلا الله یعدکم مغفرة منه وفضلا والله واسع علیم یؤتی الحکمة من یشاء ومن یؤتی الحکمة فقد اوتی خیرا کثیرا دا آیت دے رب دوستو آیت سره دے دوستو آیت دا ویلی وہ شیطان دا تا یری تا لمسی تا یری او تا ته دا وایي چې ته نیکې کارونه اختیار کړې ته به تقدس ته به خوار شې ته چې دکان کښې دروغ نه وایي نو ستا کار به څنګه چلېږي ته چې سیاست کښې خلکو ته دوکې داکې نه کوي نو ستا کار به څنګه چلېږي ته چې زمیندار سره سختي نه کوي ستا کار به څنګه چلېږي نو دا هو دې ته دا خبرې کوي او والله یعدکم مغفرة وفضلا او خدای تعالی چې دی نو هغه تا ته وعده ورکوي تا ته چې دی خوشخبري ورکوي تا ته وینا کوي د مغفرت او فضل چې دا نکاح والا ترتیب نکاح والا کارونه چې اختیار کړي نو یو خدای تعالی در باندې یو خدای تعالی تا ته مغفرت به نصیب کړي یو فضل فضل ځای په قرآن مجید کې ویلي شوي دي حلال روزي کا حلال رزق کله کوئی دکان کے رکھا ہوا ہے ساتھ آمدنی کم تھی اور تاوان تھی نو دا اصل کی خدا تعالیٰ تعالیٰ نے فضل رکھ لو دا کم دو کے فضل سا زیادہ آمدنی نہیں آگاہ بیماروں بنے تھی زیادہ آمدنی آگاہ مقدموں بنے تھی زیادہ آمدنی بھی آگاہ صاحب برامن تا پرشیف جا رضی دن بات ہے کس بولو یہ پلانی پروفیسر آگاہ زمانے کی جمعی چھٹی ہوا آ وقت زیاد نہ زیاد سلو ضرور روپے تولا بھائی میں ڈاکٹر صاحب نے پلاننگ ڈاکٹر 95,000 روپے پریشنی کڑی 95,000 روپے پریشنی کڑی کہ ماں خام میں خفا ہو وہ چلے دور مریضان اور ماں مسکر داخلہ خلق برابر دے میں شکر کہ 95,000 نہ بعد ہم خفا ہو تو ہم کا 95,000 پیسوں نے بغیر محسوس ہاں جی 95,000 روپے جیب کراؤٹ اس کو ذہن ناشتے کہ بابا وہ تو ریشن کور نہ خود دیکھو ریشن کور میں تو خودکشی کو ہوں آپ اس کو 5,00,000 روپے بنے گی جاؤ 4,00,000 نو روپے چلا کر ارے وقت واقع سنو کہ منگا کور کے بناس تو شکے لس بجے شو بریک لگو رہا آواز لگا مجھے پتہ نہیں ڈاکٹر گئے گاڑی وقت لگا گاڑی وقت لگا یہ الیکٹر روان امتحان لا ایم بی بی ایس آخری کال امتحان ہے ڈل جائے اور زور میں کہا آپ ویل چیئر کے جہاں پیو والا کرسی نہیں ارے کیا بہت لو رہا اس میں امتحان سے تو کم خدا تعالیٰ ناراض ہے والا مال لازی یار جان سر مصیبت روڑی مصیبت روڑی جان آتا آپ آرام نہ کرے گی لیکن کو ادا مسردا غنی کوتوال دوار کے علاقہ دے کہ اندھے کہ شنوار وغاٹ وغاٹ کاروبارونا دے یو جو کس راضی نو ہیلا موٹر کے ذان کی نہیں ہو بیائیلہ قدم انہا اخلی بیائیلہ قدم انہا سے راضی یا جی سے ایسے چلتے تو یہ راضی اگر دے ہو گئے کہ منا کہ خوراک کو ماں بیازمی گی نا یا ملگلے دے خورائش ماں سر در خورائش ماں ہو گئے کہ منا گی اور خوب میں راضی جاگتا سے راضی خوب میں راضی کہ ساکھو کور سن دے آپ لانے اگر نہ دے اگر گاڑے تا گاڑا بنگلان ماں دے پکے ائر کنڈیشن ہم دے ہر سب کے لیے خوب ماں سن راضی اور خوراک نہ گرم ہے نہ گرم ہے نہ نہ کھاتے کی پکے گی جی پٹ دی لڑی کو تلوار دی بھائی پٹے تھے کی پکے پٹے تھے کہتے تھے بھائی نہ جی دادا پتہ دا اینا بھی اینا تو چار کہتا ہے چربی تک بیا کی خون گوا کیا بیا اس کرٹو پانے پکی پٹے تھے پکے کتے کی ورتا کھوڑے نش کتے کی ورتا مال سلوستا نہ یہ خوڑے سے نہ اور نہ پیدا غصے سے نہ نور سے صرف صرف پیانا ہوا طالب خدے کہ وہ مجمال کے پارام ناس دی ہو خواہ آٹان میں کھڑی بھی خواہ ہو گئی شیوی بھی حضی اور دا ختم ملا خیرات نمزا سے خود دا سے خون ورد اور کئی مزی آگئے ہو مال ماں ہو کرلو سو مال بکڑو تقریفنا میں تیر کرلو مقدمے پہ اکڑے آجی اور بینگون ازان باب لاجے اکڑے آجی او خوری ہے تعلیم خوری کی بات کے راستے بکتے رو دفع کھڑے ہوا یہ خواہد ماں تا یہ جتر کرے پاکستان میں شروع ہوگا نا یہ دا حالات نہ ہو سخت حالات ہوئی تنگ دستے حالات سخت حالات ہوئی بچی آگا دو کہ خیرات بکے دو کنا لر اندر خرے بخیرات خوڑ لے مطلب تو اس منکلی کی خلقوں قتل ہو شپک بھی لر اکتو کلے ہو چالتا دو گئے خیرات دے بچی کہ خیری خیرات دے جائے چیز زاندور سو ہوتا کہ زاد اور سوال وانتا ڈیران تا اور وقت ہوئی ڈیران تا چاور وقت ہوئی شپک بھی لپے زاد آگا لوگ اسے کہ سنگ بھی لپے آفسا سبحان اللہ اور سار سر سے ماں تا یاد دی جنورے میاش تو پو ماہ میاش ماں تا مور ویچ بچیا یو کام لے پر آگئے پکار دے ہوتا دکانوں میں نوگر رچا سا گئے پیدا کر پدرہ ہزار آبادی تو منکلے ہو تو یہ سب نہ شروع لما ہاں ہاں ہاں ہاں آخری سب آج دکان میں نے کاتا اگے اس طرح کاتا اگے اس طرح اگے با اگو جی باغ سلو یو آنا من سلو یو آنا بھائی باغ سلو اور بیا حد جی یو آنا با پلو پیسے بھائی چوک چوک پیسے بھائی سرو پیسے سرو پیسے بھائی بیا پنجو پیسوں بنے بھائی گان میں بھائی کرو پنجو پیسے بنے تو آگا یو آنے نسوار بکے دو مار دوسر اللہ سے دیکھتا ہے داشت ہے بھائی شمار مار دوسر نام پیس اللہ بچیا دا آگے یو سا اللہ دکان دا بور کے ماتا میں نسوار رہا ہوئے مار خدا ہے بھائی جب اللہ اکبر گئے دکان کی سمار خود آنے نسوار یو دو خوب نے پاسو نمائی وہ خدا نمائی بچے دا آگے سے بچیا دا آگے واخر ماتا نسوار رہا ہوئے تو دو ہی روان نم آگئے میں نے بولنا آٹاک مانا پھر بولنا اگر بات آگئے آرہ نسوار نم بغیر ما پدر آگارا بازی جو پورا کچھ رہا جو سر بن سر پر لڑ لما آگئے پیدا نشکر اوہ دیرانوں آگئے جی دیرانوں دیرانوں چرگان دیرانوں آگئے آر یہ اسے زیادہ نہیں آر یہ انسان پریشان ہر یو انسان پریشان ہر یو انسان خپا ہر یو انسان بس غم مصیبت آئی بولے کہ سزنا اسباب مار اسباب شد ہے خواہ مال نشت ہے خدا رضا نشت ہے خدا تعالیٰ تعلق والا جوان نشت ہے آگے نتیجہ کے جکم خدا تعالیٰ خوشحالی اطمینان سکون راحت مینا محبت اخبل میں کے یو بل سرا کھگڑا ہاں جی یو بل پارا ہمدردی سوچ خاص سوچ یو بل پارا کون آخر دا دا برکات خدا تعالی دا ہمارا نتیجے کے ہمارا نتائج کے برقی ممتاز ہر یہ اوقات سے دا خپل ژوند من غور رکھو خپل ژوند تو گرو غور رکھو کہ آیا نگا خپل خدای تعالی نه هغه رحمتونه هغه سل غواړو چې کوم باندې دنیا هم جوړېږي آخرت هم جوړېږي، نو هغه رښتیا هغه په مال باندې نه جوړېږي، یا په عہدو کرسو باندې نه جوړېږي، په جایدادونو ځمکو باندې نه جوړېږي، هغه جوړېږي مال باندې خدای رضا والا مال دی باندې خدای تعالی جوړېږي. بیا آیا تو استاد مال بھی ہم سا جن بجوڑی مال نہیں بیا مت جوڑی ساگو کے خوراک سامان بھی ہم بس پوشا خوشحال بھائی اطمینان بھائی اور زندہ بھی ہم خوشحال جو شاخ جنوبی افریقی کے سلسلے شاخ تھے کال دو کال پاس دمال تھا منگ ڈاکٹر صاحب دے سلسلے انچارج دے دا بریلیان دے بندیان جماعت اسلامی آرسو کا منی توفیق کھڑے ماتا یو ڈاکٹر سوال میں بکڑو کہ ما یو نرس والے وا وارڈ کے سب تنگولے کالج ماں سپیڑا والا پاکستان جگہ ماں بنے مقدمہ دیا پیشہ جو ماں نہ آپ کہیں خبر دیا باس رہ سکے کہ نوکری نہ بازی سکے اصو کو سگا سب چل کے مونگے پارا مجھے ماں ورتا سوال میں بکڑو جیسا شل یا سل ڈبل لوٹے واخلا تقسیم کرو خیرات کرو ملاقات خبر کار کار کے بس نہ غلطی سارا گلے والا مقدمہ پریک دیا مات خبر نہیں ڈاکٹر چل رہے مزاج چل رہے تھے بس آج وہ کار تم خراب دے گی مجھے روان ہوا دیتا پگ موٹر روان ہے ڈاکٹران موٹول ہو جائے کہ پڑھڑے وا پڑھڑے نہ تھا تین سو موٹر نہ کراس تم موٹر راگ لو اور دیکھ کے بربند رہ لاگ لو اور ڈس دا مکھنے ایسا دا مکھنے شیشہ بھی گنگا شیشہ جی دا مکھ کا ڈال دا ماتا کڑے وہ لگا جی منگا ٹول بچ ناگ تو پکے جان رضان ناگ لو جی گوری ہو جی وہی رش منگا گاڑی بند مخت لکھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھ لو نہ دس منگ تو گوری گاڑی تو گوری بیا شیشے تو گوری نہ خپل منگ سے وہی بچے آر تو شیر خدا کم دا کر کے مر کے تاسا چھوڑی دی کنا دے کے چلو نو کریمہ وہی نا دا کر ہو چلو تین دن رسو نقصان دے تو مخت کوشتو دا سے خاندان ڈیر نکان ہوں مزگزار والا مزگزار کسان ہوں خدمت خلق والا ہوں دا بھی دا دو ہم سب دے رکھا یہ بیا مونگا دا گاڑے خیر لڑ لا بیا مونگا بی ایم یو گاڑے واپس دا بی ایم یو ہم پاکستان میں پتہ ہی نہ سنگا گاڑے ہے دا مرسیڈیز بنز نام اعلی گاڑے 200 کلومیٹر بندے ہو از غلئی 200 کلومیٹر رفتار میں سڑکوں نے انداز نہیں مجھے بی ایم یو مونگا واپس لا مونگا وہ کرا انجن جام مجھے خیر ما مجھے خیر بشی دردما خیر بشی ما مغول عطا سجدہ کور اغسل ہو سودی کردہ اغسل ہے کہ نا کیا اغسل مجھے آدھے ڈاکٹر بچے ماں مونگتا اقبل مشران ویلی دی کہ کل سود شی ناغے کی اول نیا مصیبت راضی پا مال ما کیا مال مساوی مصیبت رسم نشو بنا بیا زان مانے رسی اور زان طرح سمجھ تو بیا سے جن بیا راضی ایمان من راضی زین دل بیا ایمان من راضی متاسو مال بن رہا غلط ہے او مسو سو چکا ہے نو سو کو بس دا ٹولے پیسے ہر دے نہ راوند کے او دا کور جتا سو غلط ادائیگی ہو گئی تو ادائیگی کی دل تھدا دے سمر جگہ پہ سن لے گیا یار سے جمع کرا دا بس بس اگر وہ یخ بیا مگر سن گئی مجھے بتنا لو یا سر آگ لو بس اگر ہمارا خلق راضی پہ ہو اٹ اٹ کاروبار والا کارخانوں والا ہاں جی اور چراشی اگر مات سوال جو اس کو ایم ایچ کے لیے ایکسیڈنٹ شیور ہے وہ الگ داخل دے اور الگ سخت حالت کرے اور ایک پلوان واجی دے راشی تپور سکتی سے ہو سو دم پر باندھے ہو کہ ایسی تو خدے فضل ماں رس ہوا کر دے ہوں میں نام نے کہ خدے فضل کہ ماں تو کھانا ویسے لاٹ سخت بار آنے کے لاڑ لوں جمے ہو اب وہ کر لو وہاں دل میں الگ 25-26 سال عمر اس کے تباد بے تیار سخت ایکسیڈنٹ شیور تو خدا تو سوجی کا مزدگی ندی حال کافر والا گئی مزدگی ندی حال کافر ندی بن چلے گی چمز بہت سکے بہت نہیں چلے گی مجھے خبر سے بس ڈاکٹر صاحب اتنا سارا دا ختم ہو ختم ہو بس ڈاکٹر صاحب تجربہ ہے بعض سے خاندانوں میں بھی چپلا نکلو وقت انداز سے حلال حالات ہی بہت تکوا پرزگارے والا حالات فرق امنگ نہ وہ پچھلان ہو سنا سے تکوا حالات کرے گی پرزگاری کرے گا اردو جنت جہنم نہ تیرے دل نہیں خدا کیا دنیا کی رگڑی گی کل تو بچی جہنم نواز پھرے گی وہ جس کی گیا دنیا کی رگڑی بس دل دبے صفائی کی بس ہر جاؤ جس سے خدمت کی دا ہر سو اعمال و ساتھ اعمال و ساتھ نہیں جا کو بزرگان سے منگناس پاس پڑے رہے آخو بالکل سے بنانا تھا دو قطب ہوا او بھائی ویلو جیسا دا حالات دا خبرہ دا بچیا کچھ تو ورتوائی دے بو نا منی یو دا دا خبر حضرت مولانا اشرف صاحب سرناس تو ماں ڈاکٹر حضرت بخاری کا ڈاکٹر سے رشوے دے سنزی پلم سے رشوے دا میڈیکل کالج سیور میڈیکل کالج جدی او خیر آگ لو بلکس پر سرو مجھے کور کے معشومان چیزی معشومانوں مانے سخت جڑا اٹھے دار آزی ہوا تھے نگا بولا سے دم کرو برتا ہو بوتل ہو بو ہر کرے ہو یا جدی او اصل نو ماں تیزا بچیا ہو چیزا دا تیریان ہو سر نمائی رہا حدیث شریف غرابی جی تیریان خوب جی نگا بیابانوں کی ہو دریابنوں کی ہو غرونوں کی ہو دا سر تخلیر دی ہو دا دا سنگا جدا سوائے تیریان سر کور کے مجھے بچے دا کل را چیز آر چلی ویزا چلی ویزا ناو دا کور رو گدن نشید پیریان کور کی کھر مائی را منڈا ہوگا بندی پسی مانی چلی ویزا پور مندر رکے وہی مزا بار پسی دی نشی مانے لے مزا بس دا کتا پور تا حالات بچی ری گی کل بک سمجھی کل بابا بس دا بس تمام بج لگی آبا اور دا ہو چی دا ہم مد حالات راضی دا کم پویا خلق بھی ہل نظر خلق بھی بالکل دو تین چار دس ہزار تو خی دو تین چار ہزار تو خریدا دا کا وجہ مان چکے میں آخری سطح سے کہوں بے حد وہاں کہوں تو ممکن ہی کہ ممکن نے خواہ کرے خزر کرے آگے کی سلو قتل نہ ہو سکتی سلو قتل دا سے چل جی دا چا حکم قتل چل دا گرگران ہوں دی تیرے پیسے راوڑے ہو آس پا باندھی قتل یا دا سے کسا ہو شوا چھے تول قتل شو و یو جنے او خپن طرف نہ قتل کرے واقع آپ ملانا شوا نو آپ بیو شوا آس پتا کے داخل ہو نو دا گوانیان دے وہ تا پوستا تل اللہ بیا آواز بکو دے چھتر در آگل دے آپ بیو شوا نہ پاسے دا نو یو رز دا کس لار لار روٹے و توڑے وانو آلتا ارے تواز ہو گئے غدی اطلاعنا ہے بنے ربینا ہے نمہ بنے بنے مرتبی بنے پاس آتر در آگل ہے میرے تو اوشا ہو دستر کی دا چھو گوڑو لے تو یو ہو پکے داؤ یو ہو پکے داؤ اور بس بے ہوش ہو پولیس والا ہو دا دی گوان کی یو کا سو نو قتل وقت کے اگے پاس خپل کوټه ته خدلې و غېږي کتلې و خو په رپورټ هغه مونږ تکړې و خو په رپورټ مونږ تکړې و او دی دا ګوانډانو دی یا کټونا چول دی او وتا دا ټول روټه ورکول او دا څومره لکه غو بڑی سمالو دا ټول کار دی کړو مجھے پولیس بیا لاس اچھی جی بیا خفیہ رپورٹ نمبر گوائی ہم راشی بس دیو نہیں بول رہی کیوں نہیں بول نہ دیکھے غلط جی سلور کسانوں میں دیکھو پھانسی آ رہا اور یو والے کو چاہا آواز تھانے دار دا بیان ورکڑو چیز پاگے کو ماں نہ جو کس پکے وہ تھانے دار اگر تھانگار مل کرو اگر دا پیاز لو کسو گشت پا نیو ما او دا سڑے ما سب دا دے وار دا کنو ما سب ما سب بچ لو پکی سرور پانسی چلو سرور پانسی چلو لو دے کے دا سلو شلو چھے دا گا تھانگار گاڑے او دا کون سرائی بچ کرو دا دے زوائے تو ماہو گئی او قتل شو سترہ اٹھارہ خال والا اولا سترہ خال والا آشو اگر اولا سترہ خال عمر والا لیکن دے بچ کرو اور تھانے دار گارڈ آئے گارڈ آنے کو مر چپٹ ہر کوئی بدل تو خدا بدل واقع دا پانسی خدا اخبر آنا پھر مکھنا سرور پانسی کو دارا ٹکڑے دا پانسی خدا اخبر آنا تو دا حساب کتاب نہ ختم کی دا خدا تک دنیا کم کی آخرت کے خواہ دنیا کم کی سبحان اللہ یہ خبر نور کو جو کسو کو تو سمجھو منگ کو کل نہ خوا کے کل ادھر ملا اگے اس منگ جو او من ہے تے خود تو زمانے خبر ادا ما خان دے سارے کلا پندو سر پر کلا خبر دے ا یو وگا او یو کس وا کلی نو وہ دے کلی تگڑا دے ملا نو تے وہ دا قتل سر قتل شلو او ددی قتل کی زمون کلی کساب نہیں ولی شو وہاں خیر مقدمہ شو آکا صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کہت شو دمرا بولتا گولا گا زمانے کے بکولو درجہ اول اور بیا دوین اور بیا ترین بیا مونگتا مونگا بچمانو کہ درین درجہ درجہ بولتا گولتا گولتا اکڑی دی نو آگئی کے وشی آگا دے مرچک دو رنڈا بانے مرچکے لگئی اور خیجی بنانم دا میں جاگئی کہ بیا چاہ سکڑی بیا آگا نشیٹن گولی آگا بیا وائی لگ خیر خو دغه قتل کې دا ثابت نشو دی باندې کنه نو ما مونږ په پلان کې بشره دا قتل دی نه وکړ دا ما ته پته ده چې د کیارې کې آرمی کیمپو هغه کې دوه پردان فوجیانو دا سړی هغه قتل کړو او قتل کړی په دې او چې دا به احتیاط لو شو نو هغه خراب ده څنګه چې کوم بچپن وغه بیا لوی عمر کې وو دې فوجانو پس راتلو نو هغه دا فوجانو دي تکه پنجابیانو ولا پنجابیانو فوجانو ساسو پختون دازي او دای حال نو جوړ کړم در ته برابر وو نو دې خپل کاټه دار دا من بارش لو دے بار وتلو او پساغه دې مړ کړ یک دم په فونه خپل نن نو ما پلان دې بچي دا شو خدا وې چې حساب دې کنه دا پلان یې ماجر نو مړ شوی قتل شو چاہے وہ جلندا ہوا ہو اس مکہ ہوا آگے تلا سے ہوا وہ آگے لے پارا پلاننگ سے مگا دا کسا ہوا تو یہ بلگو میں نے قتل کرو ودا حساب کتاب خدا تھا قتل ورنا خست ہے کیا چون کہ جو آواز کا سو مہاجر وغا لا راجو تو سن چھو ودا سبحان اللہ نو بس اگر دے خدای تعالی سره جوړ جوړ خپل عمل ټیک کو ٹھیک دی کنه دا کله کله موږ ته خور ته راځي کنه نه هر میاشت یو اجتماع کوو دي هغه ته چرته راځي او دل ته دا یو مجلس شروع کړی دی موږ دې کې لیک شامل کې زغر کې ذکر کوای تا تو او ذکر هم دا شروع کې جاری ذکر هم پکې شروع کې ٹھیک دی کنه جی اگر هي دې وړه خپای دې تبلیغ اصل کار دا او دې کار دې شروع کړو دا باقی خبر سے لگا نہیں دیا جی تو خدا کر میں جائیں خدا تعالیٰ کو کر میں جائیں نو دیکھ ذکر ہم جاری دے شروع کے جائیں اور دا مجلس ہم دیکھیں سے ناشتہ شروع کے جی چاہتا نو رو رو دا حال بن بدل دیجیے الحمد للہ رب العالمین الاخر المتقین والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی اصحابہ اجمعین یا ولی اللہ ولی آخر الاخرین یا القوت المتین یا رحم المساکین یا رحم الراحمین یا حی یا قیوم یا ذو الجلال والاکرام الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعل منهم باخذ من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تكلنا منهم رب ارحمهما كما ربياني كبيرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا ولا تجعل حزنا سهلا من ذاك یا رسول اللہ اسلام بجرد کی ناس رضا اللہ خود پورا پروگرام کی شاکر شجاعت ادنی آخر پر تخصی یا اللہ زمان ملگری ساکل اللہ یا اللہ مخلص دام مرد مسجد کی یا اللہ زمان دیر یاد دیگی اور یا اللہ مخلص دام مرد مسجد کی آج آن مرد خرکی ہمارا دوستان ناسی چاہتا مڑی شیر دی یا اللہ طول سا بخلص دام مسجد کی یا اللہ اختر فضل کا سنتا بچی ذل تراغل دی اختر افاظت کے ساتھ اور یا رضا اللہ کا فلا لکا یہ رحمت ذریعہ اگر دے رحمت مقام اگر دے روز اختر میں اس کے محبتنا نصیب کی اختر مزید یو برکتب نصیب کی یا اللہ حلال رضی فرافا فرائے صاحب کتاب والا مسکت مرد نصیب کی یا اللہ مصیبتنا نا کلیفنا نا بیمارو نا ساتھ صلی اللہ تعالی خیر خلق سیب محمد نعالی صلی اللہ